Modern Sabahlar başlıyor. Dikkat insanlar, Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir cuma sabahındayız. Bir haftayı daha devirdik, duvardan duvara vurduk. Şimdi son olarak yakasına yapıştık. Bitiyon mu lan dedik, o dakikalardayız. O cevap verene kadar da mesai bitmiş olacak akşam mesaisi. Mesai bitmiş olacak, bir günaydın diyerek başlayalım. Bugün biraz daha serin olacakmış hava. Ne kadar serin olur bilmiyorum ama düne göre birazcık daha böyle bir 3-4 derece güzel olacakmış. İyi. Dün gerçekten çivi çiviyi söker diye ben hamama gittim. Biliyorsun sen anlattın. Çok güzel sana. Yaptın ya. Ben de keşke çivi çiviyi söker değil de sırtım soyuluyor. Bari bir hamama gideyim. Hayatımda ilk kez hamam göreyim. Yani ben seni arayacaktım ama bu o kadar çok plan yaptık gidemedik ya. Geçtiğimiz yıllar içerisinde. Beni, o yüzden aramadım yani. Kendi böyle planlarını da engelleyecek bir engel olarak mı gördün? Yani yok, hevesini kaçıracak. Bir an gördüm sonra vazgeçtim. Senin fırsatını da ortadan kaldıracak bir adam mı? Bir an için öyle gördüm. Ama gerçekten normalde sıcakla mücadele etmeyi sevmeyen bir adamımdır ben. Öyle biririmdir. Ama ondan sonra yani dün yani bırakırım ve terlerim. Dün dedim ki ulan dedim sıcakta öyle tabii sıcakla konuşurken kendinle biraz, samimisin bir yani öyle lan lan onunla konuşurum. Sen mi büyüksün ben mi diyerek gittim. Çok güzel girmişsin konuya. Hakikaten öyle girdim konuya ve nasıl bir rahatlama, nasıl bir şey yani sıcakla mücadelede hamam birebir. Ve bunu o kadar az kişi biliyor ki ben bu kadar tenha bir anını görmemiştim hamamı. Böyle ne kadar güzelmiş. Şahaneydi. Ya. Evet. O yüzden bugün birazcık daha güzel olacak hava. İç rahatlatırsa eğer bu arada, bir sabahın köründe söyleyelim bunu. Kendime, kendi sözlerimle o kadar bağlıyormuşum ki ondan fark ettim. Onu fark ettim. Yani bilmiyorum dinleyicilerimize bir saygı mı? Niye ne yani oldu? Yani bu dinleyicilerimiz şey de diyebilirler bu anlattıklarım. Bana ne faydası var oğlum bunun diyebilirler ama şöyle bu yayında söylediğim bazı şeyleri ben hayatımda birebir uygulamaya çalışıyorum. Ne mesela? Programda bir şey söylendikten sonra ki mesela canlı yayında sigarayı bırakma da bunlardan bir tanesi. Evet. Bundan önce bir bejimsi gibi bir renk var ya. Evet, ölüm rengi dedi. Ölüm senin rengi. Heh. Tamam. Onunla ilgili mesela çok net bağlayıcı bir karar aldım ama ya. Ama tam yani rengi tanımla. Yani bejimsi dediğin çünkü bej değil. Yani bej mi? Vallahi işte hani benim renk skalamda çok geniş bir yerde onun tonları yer alıyor. Senin arabanın rengi mi? İzmir'e götürdün. Nasıl diyeyim? Bu aralar bütün şık mağazaların vitrinlerinde görünen bir ceketler oluyor ya, spor ceketler. Çok ortadan oldu ama şimdi nasıl anlatılır ya sütlü bu? Sütlü kahveyle ölüm rengin. Sütlü kahvenin içinde ölüm tonları. Şimdi sütlü kahverengi bir şey canlandırdı da ölüm rengi çok canlandırmadı. Yani bir ölmüş rengi kalmamış gibi. Sütlü kahve. Açık sütlü kahve mi? Açık sütlü kahve, kese kağıdı rengi falan filan denen ha, bütün. Tamam, okey. Bütün tamam, o renkler. Anlaşıldı. Tamam. Şu kadar bağlayıcı bir laf etmiştim. Bu renk ancak kefenim olur diye bir laf. Evet. En son hafta sonu işte alışveriş merkezine gidiyorum. Ne kadar güzel ceketler. Ne kadar güzel pantolonlar. Hepsi bejimsi. Alamam, alamam, alamam. Bağlayıcılığı var diye. En son gene kendime bağlayacak bir laf ediyordum. Zor tuttum kendimi ya. Et yani etmek ister misin? Yoksa bağlanacağını mı düşünüyorsun? Ve şu lafı edecektim. Bundan sonra ömrümün sonuna kadar V yakalı bir şey giymeyeceğim diye. Mağazada dolaşırken. Yani çok özür dilerim ama saçmalama demek zorundayım. Saçmalama ne olur demek zorundayım. Ama kendimi tuttum. Bir taraftan da bu kendini bir takım laflarla bağlamak o kadar işini kolaylaştırıyor ki alışverişte. Bu rengi tamamen dışarıda bırakıyoruz. Üstünde bir parmaktan daha büyük yazı olan şeyleri bir tarafta bırakıyoruz. Esprili tişört kavramıyla ilgili çok net kurallarımız var falan. Ondan sonra bir tişörtü bir hafta giymek zorunda kalırsın. V yaka mesela. Bir tarafta ama V yaka konusunda kendimi bir tuttum. Ne oluyor ya dedim yani bu kadar. Kendini bu kadar sıkma dedim. Bence de iyi yapmışsın. Kimsenin umursamadığı da bir takım kurallar. Gerçekten iyi yapmışsın. O zaman dünya üzerinde işte 3-5 tişört kalıyor senin giyebileceğin. Yani bu kadar sınırlayınca. Sadece tişört için değil. Pantolon için de mesela bazı prensipler geliştirebilirsin. Ayakkabı için de pantolon için var zaten prensibim. Ayakkabı prensibim kadar o kadar net ki dünyada Cinderella gibiyim. Dünyada bana uyacak tek ayakkabı var neredeyse. En çok senin şu prensipli halini seviyorum. Pantolonda yanda cep olmayacak, orada şey olmayacak falan filan. 3 tane markanın dışına çıkamıyorum. Şey ne diyorsun sana mesela abi, hediye falan alınca böyle sinirleniyor musun? Yanları cepli bir pantolon geldi mesela hediye. Ya bunu anla! Ya bunun yanında cepler var, ben bunu giymem mi diyorsun? Benim hatam diyorum. Yeterince anlatamamışım, kendimi doğru ifade edememişim diyorum. Ne kadar güzel. Ama ucuz bir şeyse, hani sadece yanında cep olmasının ötesinde ucuz bir şeyse, o zaten başka bir hata. Ya evet, o ucuz şeye kanıyor galiba insan. Kanıyor değil de bütün prensiplerini yerle yeksan. Ben en azından öyle yapabiliyorum. Yani ben de mesela önünde böyle koca yazılı, özellikle marka yazan şeyleri giymekten çok haz etmiyorum. Geçen işte iki ay önce falan böyle kocaman yazıyor bir marka, çok da iyi bildiğimiz bir marka, kocaman yazıyor. Fahir'le gittiğimiz bir alışveriş, evet, mekanında sadece 2 lira diye aldım ben o tişörtü ve giymiyorum şu anda. Yani onu ne yapacağımı da bilmiyorum, evde duruyor. Giyemezsin. Benim yani şimdi büyük yazı varsa zaten ben de giyemem. Fahir'e vereceksin o büyük yazılı şeyleri. Çünkü bazen adam sadece yazısı sığabilsin diye aldığı mağazalı, yani aldığı markanın yazıları büyük ya. Evet. Sığabilsin diye vücut çalışıp göğsünü geliştirmeye çalıştığına inanıyorum ben Fahir'in. Ha, marka güzel görünsün diye mi? Marka güzel görünsün. Zaten ya öyle taşıyacaksın ya hiç taşımayacaksın. Hiç taşımayacaksın. Bizim gibi taşıyacaksan hiç taşımayacaksın. O yüzden ben yani iki uçta olmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ortalarda bir yerde olmayacaksın yani. Kendini çok bağlamamak lazım. Ben hamam konusunda da lise yıllarında öyle bir laf etmiştim sanki. Ama o lafın şeyi vardır ya, zaman aşımına uğraması lazım bir noktada sonra. Yok, gençlik hatası. Şimdi gene kendimi bağlayıcı bir laf edeyim yani. Bundan sonra haftada bir hamam. Saçma oldu. Saçma oldu Ege, evet. Ayda bire çeksem gene abartılı mı olur? Haftada bir hamam dediğin evdeki banyoyu da hamam tipi bir şey mi değerlendireceksin? O zaman mesela haftada bir hamam olabilir. Yok, ayda bir an. Bir şey soracağım. Sor abicim. Beni sor. Dün hamama giderken aramamamın sebebi. Evet. Fahir geldiğinde benimle baş başa bir şey yapmış olmanı açıklayamama korkusu olabilir mi? Yok. Çünkü yani, Fahir bağırır böyle bir şey. Seni bazı, sana bağırır. Sana Niye sen o adamla gidiyorsun diye. Cevap verebilir miyim? Seni bazı şeyler için aramamamın sebebi kesinlikle bu. Ama dün hamama giderken aramamamın sebebi bu değil. Kesinlikle bu değil. O yüzden için rahat olsun en azından hamam konusunda. Ama diğer konularda da zaman zaman konu açıldıkça ben sana söylüyorum. Benim içimin rahatlaması dinleyicilerimize sabah sabah nasıl bir huzursuzluk ya verdi? Ya yalnız bir gündemimiz o kadar yoğun, biz daha gündeme giremedik. Hadi ya, hamamdan bahsediyoruz sadece. Çok yoğun ya. Şu Gwyneth Paltrow'dan da çok sıkıldığımı bir kere de yayın aracılığıyla söyleyeyim. Sizden çok sıkıldım gelin sana. Ben de çok sıkıldım Oktay gibi. Dün LYS sonuçları açıldı. Açıldı mı desek onu, açıklandı mı desek, hangisini desek daha doğru olacak bilmiyorum ama Oktay Demirci yeni mikrofon. Oktay Demirci'nin yeni mikrofonu diye çok güzel bir şey düşündüm Oktay. Gelmiyor mu sesim? Geliyor. Ama biraz derinden geliyor. Seni abi. Çok sevenler yeterli bulmuşlardır eminim. Şimdi nasıl? Şimdi de eskisiyle. Se. Alo. Se. Ne oldu ya? Döndür biraz. Döndürülmüş halde şu anda. Öbür taraftan döndür. Şimdi nasıl? Şimdi de gayet güzel. Şimdi? Heh. Şimdi sana kaybolan yıllarını verseler diyoruz. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, teşekkürler lütfen bu esprimize ve yeterli ilgiyi gösterdiğiniz için. Yıl boyunca bizi arayan dinleyicilerimiz vardı. Bir kere onlara bir çağrı yapalım. Uyanmışlar mıdır? Şimdi mutlu bir güne mi uyanmışlardı? Genç dinleyicilerimiz mi? Genç dinleyicilerimiz vardı. Sınava gireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, evet, şunu istiyorum falan diye. Heh. Bir takipçisi olalım bir kere. Tamam. Yani o gün konuştuk, sonrası ne oldu falan diye. Bu yıl sınava giren ve bize daha önceden puanıyla ilgili, daha doğrusu girmek istediği okulla ilgili yorumlarda bulunan dinleyicilerimiz varsa ve bu sabah uyanıklarsa, keyifleri de yerlerindeyse bizi bir arasınlar, ne oldu ne bitti diye. Arasınlar. Tercihte son gün 5 Ağustos. 5 Ağustos. 5 Ağustos'a kadar biz buradayız. Sevgili dinleyiciler, biz bir tercih rehberi olarak karşınıza çıkacağız. Hatta ben kendime kısaca TR diyorum. Yani tercih robotu. Evet. Ben de kendime o zaman... Tero diyorum. Terobyte. Ya ben de onu diyecektim. Çok iyi kaptım. Gördüğünüz gibi canlı yayında en iyi fikri kaptım sevgili. Onu son anda kaptın ya. Şimdi 5 Ağustos'a kadar tercihler yapılabilecek bu konuda. Herkes biraz da kafalar karışık. Çünkü... Terobyte. Dün bir açıklama geldi biliyorsun. LYS'de normal dışı bir durum yok diye. Normal yok. Tamam, illa robot şeklinde koy. Havaya giriyorum canım. Ben güzel. Yani. Sen ne yapacaksın? Ne yapıyorsun sen şey olarak? Ben tercih robotuyum. Sana puanını söylüyor. Hı-hı. Sen ona kim olduğunu mu söylüyorsun? Puanını ve TC kimlik numarasını söylüyor. TC kimlik numarasını mı alıyorsun? Kaydı da yaptırıyorum ben. Nereye kaydını yaptırıyorsun? Okula. Vallahi şimdi yine çeşit çeşit dinleyici var. Online yapıyorum. Tamam Ege, sana bir o işi ayarlayacağız sana. Sana o işi ayarlayacağız da. Şimdi çeşit çeşit birinci var. Bilmiyorum bizim dinleyicilerimizden birinci olan var mı? Veya dereceye giren var mı ama? Bizim dinleyicilerimizden birinci olan İsmail Burak Bağal var. Evet, onu biliyorum canım. Yani o hala birinciliği elinde tutuyor. Benim, Serhan Sarıdağ da size kaptırdıktan sonra en iyi arkadaşım İsmail Burak Bağal olacak. Dinleyiciler arasında adam seçiyorum. Olur mu ya, İsmail Burak Bağal yani esas. Sen onu daha size kaptırmayacağım. Biz tanışıyorduk onunla. Sen daha tanımadan. Tabii canım. Üniversitesi yıllarında ben hatırladım. Neyse, konumuz o değil. Şimdi geometride 37 bin kişi... Bir kere bir şey söyleyeyim. Herkes benim gibi geç yatmış galiba dün gece. Niye? Hiç arayan soran yok. Sınava giren yok. Yakını sınava giren yok. Bu tercih robotunu değerlendirmek isteyen de görmedim. Yani o da benim bir bozdu. Onu çok şey yapamadık. Pompalayamadık da ondan ilgili. Dil 1 var, dil 2 var. Ne demek o ya? Kaç dille mi yapıldı sınavda? Valla dil... Biri Türkçe, biri yabancı dil gibi mi? MF1 var, MF2 var. M1 var, TS1 var. Hepsinin biri ikisi var. Tercih robotu bayağı ısınacak. 12 ayrı puan türünde 6'sı devlet okulundan 8 şampiyon çıkmış. 37 bin kişi geometride, 31 bin kişi matematikte de 0 çekmiş. Hiçbir soruyu cevaplayamayan bu sayısı. Neyse, biz 0 çekmiş bakalım. Demeyelim. 0 çekmiş deyince sanki eğitim sistemimizde sıkıntı var. Bu çocuklar başarılı olamadılar gibi bir anlam çıkıyor. Ne diyelim? 31 bin öğrenci geometriye rest çekti diyelim. Ha, o güzel, evet. Daha şık bir ifade. Kendi tercihleriymiş gibi. Ha, bilerek isteyerek yapmadılar soruyu falan diye. Evet, o da güzel olabilir. Şimdi dün televizyonlarda, haber bültenlerinde çeşit çeşit birincilerin konuşmaları vardı. Çok birinci olunca birinciler birbirlerine laf sokuyor mu? Yok vallahi. Sayısal birincisi lan, dilde birinci, yes diyor, no diyor, birinci oluyor falan gibi. Hepsiniz iyi çocuklar. Zaten böyle çeşit çeşit yerlerden oldukları için bir kişi konuşuyor her kurumdan, her dershaneden, her okuldan. Ama bir kişiyi konuşturmadılar. Merakla ben onu bekledim. Ankara'dan bir kardeşimiz var. Ankara Fen Lisesi'nden. Doğa Hak Yemez. Doğa Hak Yemez MF3 ve MF4'te Türkiye birincisi olmuş. Bu, o Doğa'nın ismini gördüm. Hırslı bir çocuk mu? Niye MF1 MF2'de olamadım diyor mudur? Vallahi, MF1 ve MF2'nin farkı ne bir de? MF1, MF2'nin onun farkını bilmiyorum. Herhalde sorular şey Ege'ciğim. Soru mesela belli bir soruları yapınca MF1'den puan geliyor da. Belli bir noktadaki konulara yani göre soru değişikliği var. Fen ağırlıkta, birinde kimya, birinde biyoloji falan gibi. O da olabilir. Gibi. Derslere göre konu değişikliği de olabilir. Hiç bilen yok mu dinleyicilerimiz arasında? Lütfen. Evet, biliyoruz. Yayıncı olarak bizim araştırıp size bir anlatmamız lazım. Onu, o kadarını biz de biliyoruz. Ama yani son zamanlarda biraz ihmal ettik sınav sistemini. Sınav sistemini biraz ihmal ettik. Yetişemedik. Yetişemedik. Şimdi bu Doğa'yı ben çok merak ettim. Ankara'da nasıl, ne diyecek acaba falan diye böyle beklerken hiçbir yerde konuşturmadılar çocuğu. Hiçbir yerde konuşturmadılar. Yani böyle bir kısa bir görüntüsünü verdiler. Böyle temiz yüzlü, gözlüklü genç bir arkadaşımız o da. Böyle bir hızlı bir ya dedim, niye konuşturmadılar? Bugün gazetelerden okuyorum ki şöyle demiş. Sınava canım nasıl istiyorsa öyle çalıştım. Özellikle matematik soruları dershanede çözdüğümden çok kolaydı. 2 saatten fazla çalışmamak gerek demiş. Tam rock'ın olmuş ya. Vallahi böyle dediği için. Bence yani. Şimdi... MF3, MF4 değil, RNR1. Nasıl? Çok güzel. Onda diyorsun, şey olsun diyorsun. Birincilik şeyi verilsin diyorsun, öyle mi diyorsun? En birincilik ona verilsin. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Mert. Mert. Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yaptınız Mert Bey? Sınava mı girdiniz? Sınav hakkında bilgi mi vereceksiniz? Yok, sınava girmedik de ben bu MF1, MF2 farkı hakkında aramıştım. Yani çok bildiğimden değil ama KPSS'de de bir sürü puan tipi oluyor. KPSS 1, 2, 3, 60'a kadar. Evet. 60'a kadar ayrı puan tipi mi var? Evet. Tabii canım. Bunlardaki fark da şey oluyor. Mesela matematikteki matematik 1'de, yani çok emin değilim ama matematik netleriniz 0.50 ile çarpılıyorsa matematik 2'de 0.55 ile çarpılıyordur diye tahmin ediyorum. İşte sen netleriniz birinde 0.20'dir, birinde 0.25'tir. Yani netlerinizi puana dönüştürürken farklı katsayılar kullanılıyor diye tahmin ediyorum. Ama puanlar niye farklı katsayılar? Ha, netleri puanları dönüştürürken katsayılar. Evet. O... Mesela diyorum matematikte 30 netiniz var, sende 20 netiniz var. İşte MF1'de atıyorum 5 ile çarpılırsa 50 puan alıyorsunuz. Birinde matematik 0.35 ile çarpılıyor, diğerinde sen 0.20 ile çarpılıyor. O puana, sonuçta, o puana göre de şey, bölüm belli oluyor. Daha doğrusu bölümlere göre. Okullarda mesela diyor ki ben MF2'den en az 80 alan öğrenciler başvursun falan filan. Şu şu bölümler MF2 ile alırken şu bölümler MF1 ile alıyor. Onun için katsayıları ağırlıkları var. Peki öyle o zaman. Öyle tahmin ediyorum. Çok emin değilim. Size ama soralım. Bir MF olsanız kaç olurdunuz? Ve neden? Ya ben de sen lisesi mezunum herhalde. Yüksek olurdum. Bilmiyorum puanları ama 90 olurdum diyorum. Hayır hayır. MF türü olsanız. Türü. Ha, MF türü olsam kaç olurdum? Zor bir soru. Yani bir de tam karakterinizin gizli yanları ile ilgili böyle bir açıklamada bulmak kolay değil. Ben MF3 olurdum mesela. Ben de 3 olurdum herhalde. Siz de mi 3 olurdunuz? Ne kadar güzel. Aynı burçtansınız. Siz de aslansınız galiba. Yok, ben ikizlerim. Yükselen ne? İkizler benim bildiğim MF2 olur. Yükseleniniz ne? Yükselenim boğa. Boğa ha, benim kova. Oradan da olmadı. Oradan o zaman başka bir şey. Siz niye MF3 dediniz? Ya 3 sevdiğim bir soru işte. En sevdiğim sorulardan biri, o yüzden MF3 geldi. Ben hem matematik hem fen sorularına eşit ağırlıkla yaklaşmak istediğim için MF3. O zaman EA1 olman lazım. Hadi ya. Tabii. Onu, o zaman ben bir onu öğreneyim. 0.50 0.50 kat çarpanları hangisiyse ben onu alacağım. O zaman biz beyefendiye hemen hatırlatalım buradan. Bekar olduğunu tahmin ediyorum. Doğru mu? Hayır, hayır. Evli misiniz? Yanımda şu an. Evet. Eşiniz ne o zaman? Çünkü MF3'ler benim bildiğim TM2'lerle iyi anlaşırlar. Evet, eşiniz nedir? Eşim de MF aslında. O MF, da mı MF? MF kaç? Evet. O zaman o 1. MF 1 MF olabilir. 1'dir o. MF 1 biraz daha sosyal ağırlıklı. MF 1 daha mı sosyal ağırlıklı? Tabii. Siz bilimsel, eşiniz sosyal, mutlu evlilik. Evet. Yani, eşim biraz daha sosyal ağırlıklı. Şu grubu bunlar. Çocuk var mı? Çocuk yok daha. Çocuk yok. Çocuk olursa o zaman onun da MF olma olasılığı da çok yüksek. Evet, biraz da sosyal mevcut olacak. Bakalım. Mutluluklar diyoruz size. Teşekkür ederim. Düşünün deriz diyoruz. En tamam. Kısa zamanda. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güle güle. Tercih robotu olarak çok güzel bir işe imza attım. Yok efendim, orada tıp yaz, mühendislik yaz, evet, daha evet ziyade. Eşini, gelecekteki eşini puanına göre seç. Çok iyi bu. Ve karakter analizi. Yani hangi puandan puan türüsün, hangi puan türünde daha iyi yaşarsın? Ankara'daki birincimizin adını bir daha hatırlatır mısınız? Doğa, sen? Sevgili Doğa. Doğa Bey uyanıksa, gerçi şimdi gece sabahlara kadar eğlenme onun en doğal hakkıydı. Ama yakınları falan varsa, dün televizyonlarda yapmadığı açıklamayı bize yapabilir şimdi. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Atakan, Ankara'dan. Atakan, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür önce ederiz Atakan, hoş geldin. Sınava mı girdin sen bu sene? Sınava bir dahaki sene gireceğim. Bir dahaki sene girecek. Ha, sen bize sistemi anlatacaksın. Evet evet. Çok güzel ya. Atakan. Vallahi çok ihtiyacımız var Atakan böyle bir şeye. Sistemin adamı Atakan diye ben o zaman kaydediyorum buraya. Ama evet, yani Atakan, güzel anlat. Sıfırdan anlat. Tamam, hiçbir şey bilmiyoruz biz. Ya şimdi ben aslında dershanenin kitapçığını aradım. Bulamadım burada. Aklımda olanla anlatacağım biraz. Biz ona güveniyoruz, evet. Şimdi bu LYS 6 tane sınav, bildiğiniz gibi hani biliyorsunuz. Matematik, fen, edebiyat, sosyal. yani bu MF3 ve 4 mühendislik ve tıp alanına giriyor. He, tamam. Yani 3 mühendislik, 4 de tıp herhalde. Büyük ihtimalle öyleydi. Ben ve yani MF okuyanların hepsi onları seviyor. Mesela aradaki fark da şu. Mühendislik puanı hesaplanırken fizik katsayısı biraz daha yüksek olur. He, biyolojiye göre. Ama tıp için hesaplanırken matematik, biyoloji. Ha, biyoloji. Biyoloji katsayısı daha yüksek olur. MF1 ve MF2 peki hangi şeylere giriyor, bölümlere? MF. Ha, TM. Bilmiyorum da ben hiç TM'ci olmayı düşünmedim tamam, zaten. Tamam, o zaman sen bildiğin kısmını anlat. TM var, S var hala değil mi? Sosyal var mı? Sosyal var ama böyle hani zaten şimdi bu birincilerde siz de demiştiniz böyle MF'de birinci olan diğerlerine biraz daha şey bakmıştır böyle. Aha. Çünkü hani kendisinin biraz daha ağır diğerlerine göre, hani dile göre, eşit ağırlığa göre diye düşünüyorum. Yani İşte 3'te 4'ü biliyorum ben bir tek. Mühendislikle tıp oluyor. Senin ilgin o tarafta galiba değil mi? Benim ilgim mühendislik, evet. 3 ha, mühendislik herhalde. Olduğu evet, için evet. Sen MF3 diyorsun. MF3 evet. Belki bir, bazen de tıp karıştırıyor kafanı gibi hissediyorum. Acaba tıpçı mı olsan falan diye. Yani işte biraz. MF3 diyorsun. Burcun neydi Atakan? İkizler. İkizler. Bak MF3'ler hep ikizler çıkıyor. İkizler. Buna burada bizde her şey tercih robotu bilimseldir. Tebrik ediyoruz seni Atakan. Şimdiden tebrik ediyoruz. Neden daha sınava girmedin ama sana Gordion Alışveriş Merkezi'nden bir neşve paketi verelim. Sınav stresini şimdiden yavaş yavaş atmaya başlar. Başarılar Atakan, diyoruz şimdiden de seni. Bir de soyadını alabilir miyiz? Serbest. Atakan ama Serbest. Ama T yok. Serbest sadece. Emrah Serbest gibi. Olmayan bir harfi de hatırlatarak değişik bir bilgilendirme yaptım. Bence TM'de düşün derim. Evet. Olabilir. Yayından sonra bizi tekrar ararsan Atakan davetiyenle ilgili bilgilerini veririz. Ve sık sık ara Atakan bizi. Yani sistem değişebilir. Sistem değişirse de ara. Sen bizim artık bundan sonra LYS danışmanımızsın. Bir de şey diyeyim. 1 Nisan'da olacak sınav. YGS sınavı. Yeni sınavı. Hı-hı. Onu da şimdiden hatırlattın evet, mı diyorsun? Onu da şimdiden hatırlatayım. Tamam, şaka gibi bir sınav yapacaklar. Ara ara yıllarca sohbetlerimizi zemin hazırlayan fonlarımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar'da. Dur bakalım bazen, önümüzdeki günlerde canlı yayında sigara bırakmayı gerçekleştirdikten sonra hiç böyle şeyler yaşanmayacak yayınımızda. Yaşanmayacak. Bazen uzun uzun yaşanıyor bu şeyler. Olur öyle. Olur bazen öyle. Olur öyle diyoruz. Ve LYS dosyasını kapatmıyoruz. LYS dosyasını kapatmıyoruz ama... Şöyle arasına bir Renji, kağıt... Roboto stand by. Ya alıyoruz evet. Arasına bir küçük kağıt koyarak şöyle bir hafif bir kapatma yapıyoruz o dosyayı. Ve başka konulara geçiyoruz. Ne bu? Türkiye Değerler Araştırması'nın sonuçları var. Hiç bakmıyoruz ona. Bakmıyoruz hakikaten de ama herkes bir baksın. Herkes bir baksın. Önemli şeyler söylüyor o değerler araştırması. Dönsün de kendine baksın sonra. Evet. Ondan sonra biliyorsun New York eyaletinde eşcinsel evliliğe artık yasal izin çıktı. Biraz geç de kalmadılar mı ya? Yani bu ne açıdan? Yani şimdi bu New York Amerika'nın en yenilikçi, en yeni dünyayı temsil eden şehri değil mi? Amerika'nın pek çok şehrinde serbestti. Pek çok şehrinde New serbestti. Geride evet, kaldı yani. Evet biraz öyle. Çok yenilikçi mi o işte biraz daha karışık bir şey olduğu için, durum olduğu için. Ya böyle bir sakma oldu ama en çok ses getiren diyebiliriz. 2600 çift 24 Temmuz'da evlenmek için başvurusunu yapmış. Ama maalesef... Belediye nikahı mı olacak toplu? Tabii belediye nikahı olacak herhalde. Yani hayır toplu nikahlar oluyor ya. He. Hayır yok canım tek tek. Tek tek nikah olacak ama 2600'ü evet dememiş zaten eyalet. Bir günde ancak 764 nikah yapabiliriz diyerek 764 kişiyi çifti seçmişler. 764 özellikle eşcinsel nikah mı yoksa kapasitemiz belli bu kadar nikah memurumuz var? Hayır eşcinsel şey. Evlilik canım. Niye öyle şey ya kota uyguluyorlar ya? Çünkü o araya kadar, adam mı sokmaya çalışıyor? Ya hepsi üçer dakikadan diye düşünsen falan diye hesap yapmışlar. Yani tamamen zamanla ilgili bir sorun. 24 Temmuz'da 764 nikah yapabileceğiz. 25'inde bir 764 daha yapacağız demişler. Tamam, o zaman bütün evlilikler bu kadardır. Tabi bütün evlilikler olabilir. Ama kurayla belirlenecekmiş bu şanslı çiftler. Hadi bakalım diyoruz o zaman. Mutluluklar diyoruz. Sizin gittiğiniz dönemde de oralarda düğünler olacak. Bu tip düğünler olacak. Bol bol göreceksiniz. Oğlan tarafı mısınız, oğlan tarafı mısınız gibi. Mesela evet. Çok rahat. Biz oğlan tarafıyız deyince yani oğlan tarafından birinin kimlerdensin deme ihtimali yok. Yok. Doğru. Öbür oğlan tarafından olacak, diyecekler bize. Karışacak, biraz işler karışacak. Onlar çok tabii daha oturmadı. Daha yeni başladı. Biraz böyle uygulamayla birlikte oturacak şeyler bunlar. Lady Gaga kazandık biz diye bunun tweetini attığı zaman biz yayındaydık Fahir'le o evet. Zamanlar. Sen olay yerinden bildirme imkanın vardı zannediyorum. O sırada yoktun. Amerika'daydın evet, büyük ihtimalle. Ben şeyi söyledim hala da onu söylüyorum yani. Buradan bütün eşcinsel tabii bir kazanılmış hak olarak onları çok mutlu ediyorlar. Bir eşitlik çünkü sonuçta. Evet. Ama bir taraftan da... bir tanem yasak evlenemeyiz falan diyerek böyle evlilik karşıtı olanlar da vardır sonuçta. Tabii vardır muhakkak. Onların en büyük dayanağı ortadan kalktı onların bir tadı kaçmıştır. Yani ben ne evleneceğim abi niye bağlayacağım kendimi falan diyen adam şimdi neye sığınacak? Yani niye evleneceğiz demeden Bizim böyle bir hakkımız yok diyen adamların tadı kaçtı. Şimdi yeni yeni bahaneler bulmak zorunda kalacak o. Valla onun tadının kaçmasından da tadı kaçacak kimse yoktur herhalde. Pis, pis adam çünkü o. Oyalıyor ya. Tabii oyalıyor. Yani eşcinsel olmasından bağımsız konuşuyoruz. Yani oyalayan pis bir adam. O yüzden çok daha şey güzel değil. Kura'da şansını arttıracak hareketler içine girecek adamları bulsunlar. Onun bir şansı daha var işte, kurayla çıkmama şeyi. 24 Temmuz'u en azından Ağustos'a kalsın bizim nikah diye böyle bir şey de olabilir. Şimdiden mutluluklar diyoruz o zaman hepsine. Ama ben öyle adam da çok yoktur ya Ege. Ben size söyleyeyim. Herkes meraklı mı dönüyor? Tabii canım, herkes meraklı. Sonuçta hani yıllarca beklediğimiz hak geldi. İstemesem bile evlenirim. Böyle bir hakkım var kardeşim. İstemesem de evlenirim. Evleneceğiz zaten. Yani o beklenen bir şey olduğu için. Yani hey, benim dediğim sıkıntı ondan. Belki bu ilk heves gittikten birkaç bir yıl sonra. Bir süre sonra olabilir. Bir sonraki nesilde ortaya çıkabilir. Evet, evet. Ve geliyoruz New York'tan Erzincan'a eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. Erzincan'da Erdin Yılmaz Peker'in 2009 yılında şehir merkezinde tek katlı bir müstakil ev yaptırdığını hatırlıyoruz herhalde. O dönemde konuşmuştuk. Tabii bunu. Ama commercially zoned bölümde. Evet. Erdin Yılmaz Peker evinin 40 metrekarelik salonunun 21 metrekaresini havuza dönüştürmüş. Tek katlı bir ev bu. Dün başta NTV olmak üzere bütün kanallarda vardı bu. Tek katlı evde serbest olması lazım. Komşuya damlatmayacak sonuçta. Evet, tek katlı ev serbest zaten. Yani kimse bir şey dememiş canım. Bütün gazeteciler gitmiş. Kışın da buraya merdiven koyacağım, içeride oturacağım. Güzel bir fikir mi acaba ya, salona havuz yaptırmak? Yani şimdi havuzun... Yani akma sızma falan filan, onları bir şey yap. Havuz yok bak, say. En net zenginlik göstergesi. Dünyada havuz mu? İki tane zenginlik göstergesi var. Biri klima, diğeri havuz. Katılmıyorum sana. Teşekkür ederim. Evet. Ama havuz bazen o kadar büyük bir fakirlik göstergesi haline geliyor ki, o zengin havuzuyla fakir havuzu arasında bir fark var. Temizliği mi? Temizliği, işte su seviyesi. Mesela hani bu sıfır seviye havuzlar var ya. Hı-hı. Su devamlı yandan akıyor böyle. Hı-hı. O mesela güzel, kaliteli havuzun göstergesi. Bir de sulama kabı gibi bir şeyler var. Bak, en güzel örneği benim hep aklımda o canlanıyor. Züğürt Ağa'da. Hı. Şener Şen'in böyle bir keyif çattığı havuz var ya. Evet. Fakir havuzu. He. Çukura su doldurulmuş gibi duran şey o. Ya yani bu adam güzel bir havuz yaptıysa öyle, ki bunlar biraz da pahalı şeyler. Tabii havuz pahalı. Kendi evine dünya kadar havuz parası vermek ve de girmiyorsa bir noktadan sonra kışın rutubet yapacak, şey yapacak. Kışın da buz tutacak aslında. Evde paten pisti de olur. Yani Erzincan soğuk. Bahçede yaptıracaktık demiş Erdin Bey. Giren çıkan olur mu? Havuz olduğu zaman toz ve rüzgardan dolayı temiz tutmak da zor oluyordu. Bir de havuzda yüzdüğümüzde çevredekilerin bizi görme ihtimaline karşı değişik bir ihtimal. Yok işte o araştırma sonucu var işte %61'i. Doğru. Evet, düşününce. Zaten şöyle bir gazetelerdeki fotoğraflara da bakıyorum da hep erkek burada girenlerdi. O yüzden arkadaşlarım geldiğinde rahatlıkla girebileceğim havuz olsun mu dedim. Havuzu evin içine yaptım diyerek. Düşer ondan gece. Ben evde... Korkuluk var canım. Havuzun kadar... çevresinde mi? Tabii tabii, havuzun yani zaten böyle tek tarafından işte kapı açılıyor. İki adım atıyorsun. Öyle giriyorsun kapıdan sonra. Orada hatta bir yemek masası tipi bir şey var. Bir noktadan sonra insan sadece ayağını sokmaya başlar dışarıdan geldikten sonra. Çok terli bir şey, ayaklarım falan çıp çıp çıp çıp çıp çıp çıp çıp diye. Yani niye havuz haber oluyordu mesela bir masaj koltuğu? Evde masaj koltuğu olan birisi haber olmuyor. Madem o da şey... O da bir enteresan bir şey. Sen masaj koltuğunu al. Evet. Ben seni Hürriyet Ankara'ya çıkaracağım, söz veriyorum. Gerçekten mi? Aha. Oktay Demirci'nin evde masaj keyfi. Ya ben ona evet bir almam lazım benim artık ya. Çok çok ihtiyacım var. Böyle bir şeye çok ihtiyacım var. Havuz değil. Bak bana sorsalar havuz mu, masaj koltuğu mu diye. Hı-hı. Masaj koltuğu. Benim cevabım net. Biliyorum ben. Havuz daha zengin dursa da benim nazarımda masaj koltuğudur yani. Oktay, ben senin Amerikan elçiliğindeki vizedeki zihniyetinle ilgili dün edindiğim bilgileri daha ne kadar içimde tutabileceğimi bilmiyorum ya. Yani tamam, paylaş. Anlatırken... Paylaş onu. Ben biraz daha tutmaya çalışayım da. Yarın öbür gün Fahir gelecek. Fahir de şahit olsun. Yani dün Didem o cümleleri kurarken nasıl bir adamla biz yıllardır program yapıyormuş diye düşünmek zorunda kaldım. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Radyo Tünesi'nin tercih rehberiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. En son tercihlerde eve masaj koltuğumu almalı, havuz yaptırmalı tercihinde sıkıntı yaşayanlara yol gösterdik. Yol gösterdik. Önemli olan iyi bir üniversiteyi seçmek. Yani masaj koltuğu da alabilirsiniz, havuzu da yaptırabilirsiniz ama önemli olan iyi bir üniversite. Onu söyleyelim. Bu arada dün biliyorsun Fitch derecelendirme kuruluşu var ya, kriz evet. Derecelendirme kuruluşu, Fitch açıklamaları var Fitch'in. Kriz geliyor. Cari açıktan dolayı işte Türkiye iyi zor günler bekleyebilir diye bu yöndeki tehlikeyi ne diyelim basınca Fitch'lik yaptı diye bir açıklaması var bakanın da. Onu da değinmiş olun. Vallahi herkes de güldü. Sen gördün mü o şeyi? Açıklamasını. Görmedim. Ben biliyorsun tatilde. Dur bakayım neredeydi o? Gündemimizin tamamen yalan olduğunu fark ederek, daha doğrusu gazetelerdeki gündemin tamamen yalan olduğunu fark ederek artık ön sayfaları falan filan okumayı bıraktım. Yani evet doğru. Şimdi okuma. Hazır tepede bu güneş varken, yaz havasındayken bunu ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum ama bir gün gene geleceğiz. Ne oluyor ne bitiyor hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Ne kadar boş yerler konuştuğumuzu sonradan fark edeceğiz. O yüzden hazır fark etmişken onun etkisi geçmeden. Hiç konuşmayalım diyorsun. Hiç. Yok yani. Ben burada şey de yani şimdi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan bu cari açıkla ilgili Fitch'in yorumuna. Cari açık yüksek risk oluşturacak yapıda değil. Fitch yine Fitch'liğini yapmış diye açıklama gelince ben böyle bir şey oldu. Ne dedi bakan falan diyecekler diye. Bakan, nasıl salon nasıl güldü? Nasıl güldü böyle bir bakanın karşısında? Bakanın da tabii hoşuna gitti. O da ben de güzel bir espri yakaladım diye. Böyle bir protokol esprisi de değil bu. Hemen Fitch'liğini yani, yaptı. Fitch'liğini yaptıktan sonra da Barack Obama ile ilgili de yapabilecek esprileri vardı yani. Hani sayın bakanım durun artık falan. Ondan önce ne vardı? Bush. Bush'luğunu yaptı. falan diye böyle bir eski bombardımanı olabilirdi. Neyse durdu orada. Gene tecrübeli politikacı belli ediyor kendini. Evet orada durdu, iyi olmuş. Ondan sonra bir de Çorum'dan bir haberimiz var. Hemen tabii hızlıca ki, ona doğru. Da bir bakalım. Çorum'un Eski Eken köyünde Elvan Bey yaklaşık bir ay önce 9 koyununu kaybetti. Elvan güzel bir erkek ismiymiş. Değil mi? Hı-hı. Elvan yani, Sarı. Bazı isimler hani kızlarda duymaya alışıyoruz. Ama hakikaten güzel bir isimmiş erkek için. Bir de ben erkekli Derya ismini severim bak. Bugünün isimleri olarak Elvan ve Derya mı diyorsun? Beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim ama ikisinin de erkek ismi olarak tavsiye ettiğini de bir hı-hı kere daha söyleyelim. Kızlara da o zaman... Phenomenal. Muzaffer olabilir. Kız olursa Phenomenal. Kız olursa Muzaffer, erkek olursa Elvan. Elvan Sarı, Elvan Bey yaklaşık bir ay önce 9 koyununu ağlından çalındığını fark etmiş. Jandarmaya başvurmuş. Tabii bulunamamış falan filan. Şimdi geçen günlerde bir bakmış böyle şeyde gezerken, o hayvan pazarında gezerken, bu koyunlar benim kınalı değil mi bu demiş. Bu koyunlar bana bir yerden tanıdık geliyor. Artık koyunlar da nasıl baktıysan, nasıl menedilerse Elvan Bey'i görünce tanır çünkü hayvan. Tabii. Bir bakmış bunlar benim koyunlarım demiş. Bakınca görünce tanımış. Ondan sonra gitmiş satan kişiye. Satan kişi kim bu? SC. SC ne alakası var? SC değil, SK olması lazım. Satan kişinin baş harfleri değil mi bu? Ha. Yok değil ya. Satan kişi demiş ki ne alakası var? Ben bunu oğlumdan aldım. Ondan sonra oğluna gitmişler. Oğul da SAÇ. Hmm. O da SOÇ olması lazım. SOK. SAÇ ile ifadesi alınmış falan filan. Ondan sonra yok demişler. Biz bunu şuradan aldık, buradan aldık. Adam emin. Elvan Bey koyunlarını tanıyor yani. Hakikaten ve iddialaşmış. Demiş ki ben bu koyunların benim olduğunu ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacaksın? Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi. Şöyle ispatlayacağım, böyle ispatlayacağım. Böyle ispatlayacağım diyerek Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne koyunların DNA testi yapılması için şeylerini göndermiş. Kılını, yününü, tüyünü bir şeylerini göndermiş. Toynak analizi. Toynak izinden bulunur aslında. Valla bulunmuş herhalde. Testte nasıl ağılda DNA örneği mi almışlar? Tabii ağıldan da Elvan Bey'in 9 koyun dışında kalan ağılından da 1-2 koyundan şey alınmış. Ondan sonra eşleştirilmiş. Bir bakmış koyunların bakmış, üstünde doğru. Yalnız beyefendinin şeyleri çıkmış. DNA'ları çıkmış. Onu karıştırmayın demiş. İçim bulandı. Sonra? Testle anne yavru ilişkisi tespit edilmiş. Ha tabii doğru, yavrusun olması mantıklı. E tabii canım, yavrusuymuş. Bu bunun yavyusu demiş hatta, daha sevimli görünmek için. CSI Çorum yani bu. CSI Çorum. CSI Ankara'da olabilir. Ankara'da çözülmüş. DNA testiyle ilk defa bir hırsızlık olayı da, tabii ki bir koyun hırsızlığı olayı da çözülmüş oldu böylece. Bu da yazın önemli haberlerinden biri olarak bence gündemimize bomba gibi düştü. Oktay, madem Ruşen Çakır da bu aralar tatilde, sen de yazın işleri diye böyle yaz haberlerinden bir program yapmayı düşünür müsün? Güzel, güzelmiş ya. Bu tip haberler mi? Hı hı. Her gün böyle bir de konuğun olacak. Ben olabilirim mesela. Tamam, çok güzel. Her gün yapalım o zaman. Önümüzdeki yazın hafta deneyelim mi bunu? Tamam, deneyelim. Pilot hafta olarak önümüzdeki hafta. Her hafta içi her gün kaçta kaç arasına? 11:20. Sen gelebileceğin saatlerden. 11:20 geçe falan gibi başlayalım. 12'ye 5 kala 12 haber bültenini doğru bitiririz. Bir reklam arası. Aynısı mı olur bilmiyorum. Aynısı olur, daha güzel olur. O zaman haftaya başlıyoruz buna. Hadi bakalım. Gagalıyor. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktay'da. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktay'da. Modern Sabahlar sona erdi.